renk, Asim'de kızıl saçları da parlıyor. Aşağı köyün pınarları da yandan parlıyor. Ama renk, Asim'de kızıl saçları da parlıyor. Azime'de kızıl saçları da parlıyor. Aşağı köyün pınarları da yandan parlıyor. Ama renk,